Bona tarda, estimats oients. Una setmana més encetem el Mai a la Vida, ja sabeu, un programa que us acosta el bo i millor de l'actualitat cultural i musical de la ciutat de Barcelona. En resum, el que seria un programa de tendències, però el Mai a la Vida no és només un programa de tendències, perquè també tenim un blog actualitzat gairebé a diari. Sí, senyora, és a www.maialavida.com, ara sí. Hi trobareu articles molt interessants, ressenyes musicals i, el més important de tot, el podcast del programa, perquè l'escoltis quan i com vulguis. I ara ja només ens queda presentar-nos. Ell és l'Eduard Gras i jo sóc l'Andrea Valverde i us acompanyarem durant la propera hora de ràdio. Comencem amb el sumari. I avui, el Mai a la Vida... Maig del 68, o que en queda avui d'un d'aquells dies revolucionaris. A l'apartat de música tindrem el Death Cab for Cutie i els de debò, el Roger Mas, i com sempre l'agenda de concerts. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Abans de començar el tema de la setmana pròpiament dit, a mi m'agradaria incitar-vos a que escolteu l'entrevista que van fer l'Eduard Gras i l'Arnau Sabater el dimecres passat al Centre d'Art Santa Mònica, dos dels components dels Born Losers i el senyor, com es deia? Es deia Kahuna. El Kahuna dels Tiki. Les Tiki Phantoms. Sí, vam parlar sobre el surf, màscares, volcans, exacte. El tiki. Tot gràcies als amics de Scanner FM. Sí, estem molt agraïts. Exacte. Bueno, però anem a lo que anem. Anem a parlar del tema de la setmana, que és el maig del 68. I per parlar d'aquells dies revolucionaris, ens acompanya la Míriam. Hola, Míriam. Potser no ets la més indicada a parlar de dies revolucionaris. Mira'm, tot i que tu ets molt punky. És molt punky, la Míriam, eh? Però no tant com la punky. A mi, clar, no sóc la punky, però el meu contracte del mai surt és ecologista. Però jo, si em poseu un extra contracte, puc fer de punky i d'una ciutadària. I ara que dius, això em va molt bé per apuntar. No és una broma. No és una broma, atenció, senyors. Que fa anys, potser quan no va fer... Aquest ara quan fa 40, no? Pues quan em va fer 30, imagina't. En una entrevista a La Vanguardia, el Com ben dit deia que la manera actual de ser rojo era ser verde. I ho dic en castellà perquè La Vanguardia és en castellà i ho recordo en castellà. Has vist? Doncs jo sóc... Ets una nova roja. Soc de Portugal. Tu ets de Portugal? Per la bandera. Ac. Hòstia, estem molt malament. No, la que està malament ets comencem tu, comencem amb el llistó al que té... Que molt alt, eh? Però així tot, Míriam, tu ets una experta en el maig del 68, oi que sí? Jo he investigat sobre el tema. Has investigat? Estàs documentada. Estic documentada. Això és l'important, és l'essencial, de fet. I com bé dèieu, doncs, si voleu, ho començo. Comença, no? Sisplau. Sí. Doncs sí, avui al Mai a la Vida, com bé deia l'Edu, parlarem del maig del 68. Durant aquests dies s'ha parlat molt sobre el que va suposar aquells dies de la primavera francesa. Diaris, revistes, magazins i blogs han provat a explicar el que va ser i què en queda 40 anys després. Però el nostre programa, esclar, no ho farem a la nostra manera i donant importància als trets més culturals. A mi m'ha dit un ocellet que algú d'aquí sap molt sobre aquests dies de revolució. I no sóc jo, per tant has de ser tu, Edu. Bueno, sí. Això, si encara fos el senyor Vermell, diria que tinc un projecte de tesina pel doctorat sobre el maig del 68. De debò? Ai, Edu, no. Jo sempre he pensat que ets un home de profit, eh? Ah, què va. El que passa, aviam, és que vaig fer el treball de recerca en el seu moment, a segon de batxillerat, hòstia, quants anys se fa, sobre el maig del 68, i d'alguna cosa encara me'n recordo. Doncs així avui més que mai ens pot fer una altra vegada, no?, el teu apunt wikipèdic. De fet, que el meu... no és ni wikipèdic, no? És... No, perquè no coneixia Wikipedia en aquell moment. Molt bé. Us imagineu fer ara mateix el treball de recerca amb la gran ajuda de la Wikipedia? Sí, tot seria tan fàcil. Ja el tindríem fet. Sí. Bueno, doncs, per posar-vos en d'allò, us explico. El maig del 68 va començar a la Universitat de Sorbona, situada a París, i aleshores era un dels centres universitaris més prestigiosos del món. Aprofitem per posar música. És que aquest ordinador fa coses molt estranyes, eh? Sí, sí. No reprodueixen contínuament, no, oi? Ja no ho entenc. Bueno, què dèiem? El maig del 68, exacte, comença. Bueno, en aquelles aules es va encendre la flama d'un dels moviments polítics i culturals més importants de la segona meitat del segle passat. Com molts altres moviments, com la Revolució Cultural Xinesa, van ser els estudiants l'avantguarda d'aquelles reivindicacions en una vaga estudiantil que es va acabar convertint en una vaga general. Molt bé, tu, eh? Jo és que m'enamoraré d'aquest home. No ho estaves, ja? No, ai. Si voleu me'n vaig, eh? Sí. Perquè em sembla que faig nosa, saps? No, que dic que ho fa molt bé i que en sap molt sobre el tema. S'ha documentat més que jo i tot. Bueno, però crec que també, vale, sempre et dic, sempre et faig crítiques constructives des del cor, eh? Eduard, no m'escolta. Que sí que t'escolto, que sempre em fas crítiques constructives des del cor. Que dic que crec que potser ens hauríem de... Preocupar. No, que hauríem de contextualitzar. Contextualitzar aquesta revolta. Els Estats Units jugaven, com ara i sempre, bueno, sempre no sabem, ja veurem què passarà, a ser policies bons del món, provant d'allunyar el fantasma del comunisme allà on apareixia. El problema és que el Vietnam... els ja estava sortint molt malament, tant que per primera vegada patien una oposició interior espectacular. Interior vol dir dintre dels Estats Units. Al maig del 68 tenien una guerra pràcticament perduda. Era l'exemple perfecte per uns joves il·luminats per la figura de Ho Chi Minh, que anys abans havia assegurat que el ratolí pot acabar amb l'elefant quan aquest ja no pot moure's del cansat que està. Aquesta frase és molt bonica, eh? Això ho va dir Ho Chi Minh? Sí. És una mica partidista, el que acabes de dir. Lo dels Estats Units jugant a policies bons... Perdona, però no. És el que han fet sempre. I tancar els ulls, saps? Això ho fan fantàsticament bé. Guantánamo, tanquen els ulls. Franco, tanquen els ulls. I així, mira, jo suma i sigue. Sé que molts cops som molt crítics amb els Estats Units i tal, i potser un dia ho proposo des de... fer un programa de les coses bones que tenen els Estats Units, perquè tenen moltes, per exemple, tenen molts grups musicals molt bons. Per exemple. I escoltarem Miami Beach, Alex and Busto, no? però, bueno, s'ha de dir tot, no? Sí, però ho has dit d'una manera, Míriam... Bueno, continuem. Molt fàcil. D'una manera verdosa... Sí, molt rojilla. Molt portuguesa. Bueno, continuo, sisplau. D'acord? Doncs sota aquest precepte, els joves francesos van veure que podien canviar aquella societat que dividia les persones en classes, un sistema injust que durava ja masses anys i que calia renovar. Renovar-se o morir. Jo aquí ho deixo. De fet, segons expliquen els analistes, un dels fets més importants que va desembocar i donar de contingut al maig francès va ser la primavera de Praga. L'alçament ciutadà txecoslovac contra l'exèrcit soviètic demostrava que el model comunista del bloc de Varsovia havia resultat totalment un fracàs. Ja, però és que els estudiants també anaven contra l'esquerra. Mireu, el maig del 68 també revolta contra aquestes esquerres provant de refer les premisses de Marx des de la base. Un dels personatges motor de l'activisme juvenil va ser Daniel, com ben dit, el que deia abans, el portuguès, actualment un polític, verd, i que estava immers en el moviment anarquista i bueno, va anar evolucionant fins que ha acabat on està ara, que és el Parlament Europeu, portaveu del grup parlamentari verd. Amb la màxima del rupturisme es van ajuntar totes les oposicions polítiques d'esquerra, comunistes, socialistes, anarquistes, socialdemòcrates, etc., per revoltar-se contra tot allò que imposaven des de les jerarquies de poder. Sembla com una utopia, eh? Totes les esquerres unides. Esquerra, increïble. Unida, jamás será vencida. Aquest alçament de les esquerres, junt amb l'assassinat de Martin Luther King, va creuar l'Atlàntic per arribar fins als Estats Units, on les universitats de Berkeley i Columbia eren ocupades per estudiants farts de l'imperialisme del país, tant a l'exterior com a les seves pròpies vides. Però, a més, al maig del 68, el que lluitava era contra una societat antiquada, moralista i asfixiant. Va fundar les bases dels futurs estats liberals contemporanis i va posar sobre la taula qüestions com l'avortament, la discriminació de gènere, la homosexualitat o el matrimoni. Què direu? Com ara, eh? Estem com ara. Passa 40 anys i estem parlant del mateix. Perquè és que... Bueno, sí, sempre ja... es fan revolucions, es tira enrere. És com... Sí, com la moda. Ah, la moda és cíclica. No juntem conceptes, va, que després diuen de Barcelona que només és aparença. Que tenim contingut, va. Doncs però poc, eh? En tenim. Pocs en tenim. No nos menospreciemos. No, jo no. En definitiva... Jo tinc un concepte de mi molt alt, eh? De tu o de Barcelona? És que no parlàvem de tu. Parlant de Barcelona. Perquè tu no ets Barcelona. Que tu siguis narcisista és un altre problema, que no ho direm ara. I ara, de pas, que hi ets, pots canviar de cançó i aquestes coses. Ara no s'havia notat. Fantàstic! La compenetració! Vinga, ara... va, continuem units, com l'esquerra. Doncs bé, en definitiva, el maig del 68, com deia, va ser una revolta contra la rigidesa de costums, els valors conservadors en la família o l'autoritat acadèmica. I tot plegat va configurar la manera de pensar i d'actuar de milions de persones posteriorment. Què estem escoltant? Estem escoltant l'Ovidi Montlló i la seva cançó La Fera Ferotge. Va, l'escoltem una estona, eh? Escoltem-la. I abans escoltàvem Serrat, no? Que abans escoltàvem el Serrat. Molt bé, Míriam. Gràcies. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, en vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai, veure Déu, la fera! I en veure'm tan fotut, em va dir molt planera, xicot, perquè tremoles... L'Andrea Rufalnàs, això vol dir que no li agrada la cançó. Normal! Home, ho vull dir Montlló... Sí, és un referent. Exacte. Jo no... Has de tenir més apreci als referents col·lectius. Que jo arrufi el nas no vol dir que no tingui apreci. Sí. Només és que... Bueno, podem continuar amb el tema, amb aquest tono més dicharachero, no? Tot i que el tema no s'ho faci venir, podem dotar-li aquest ritme. Continuem perquè França i Nord-Amèrica eren els pares de l'estat modern, la terra de la llibertat i el progressisme social, i les seves reivindicacions se les van fer seves joves de tot el món. Home, de tot el món no, eh? Perquè de per aquí el que, tot el que seria l'estat espanyol no... Bueno, com diria la Laia, pensar no els deixaven pensar gaire. Doncs no, a l'estat espanyol, per exemple, la dictadura franquista tenia molt controlades policialment tant els carrers com les universitats, així que al maig del 68 diguéssim que molt, no es va sentir per aquí, no va passar. Vaja, que mentre a França sonaven lemes com Sota les llambordes i a la platja, o a Catalunya naixia la nova cançó, a Espanya Manolo Escobar cantava No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Julio Iglesias cantava La vida sigue igual i la Maciel guanyava amb Tongo a Eurovisión, cantant el La La La. Visca. Però per sort, aquell any va ser l'any dels Beatles, amb aquesta cançó. Well, you know. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Però va, i seguim el que més ens interessa, però nosaltres som un programa de tendències que no tendenciós. Ja sempre m'agrada fer aquesta broma i ja us tinc acostumats, oients. Doncs bé, anem a parlar de la vessant més cultural del maig del 68, perquè aquells dies fins i tot va canviar la forma de vestir i vam passar d'anar superformals amb corbata a portar pantalons texans. També era l'època dels Rolling Stones, amb la seva cançó Street Fighting Men, en referència al maig del 68, els Beatles, que diuen que van escriure aquest Revolution també pensant en els francesos. En fi, també en aquella època el moviment hippie madurava. I és que el maig francès va costar la cultura al poble, desterrant-la de les mans de les elites. Discos, pel·lícules, llibres consumits per milions de persones, alhora donen sobretot a les revoltes americanes i europees del 68 una dimensió massiva, global, de tots. Sí, i un impuls que ha seguit de mites, vull dir, de mites, com el Che Guevara, com la foto... com la foto mítica del Che Guevara que ha sigut reproduïda fins a la societat. He de dir que l'Andrea avui m'inspira molt va vestida així molt de maig del 68. Estic esperant que digui, va, anem! Càspites! Està molt doncs, mona! No era la intenció, no. Bueno, doncs sí. Estàs molt guapa, eh? Gràcies, Míriam, tu també. Però jo del 68 no vaig, eh? No sé. Bueno, podem fer un apunt i continuem amb el tema. Dic que... fins fa poc a Barcelona es feia una exposició sobre la figura del Che i tot el mercantilisme que se n'ha fet, molt allunyat de les idees que ell defensava. Doncs a part del merchandising, diguéssim, revolucionari, París es va inundar de pintades i eslògans que més d'una vegada han creat escola en el món de la publicitat, ja que estem tocant aquest tema. Per exemple, prohibit pensar, perill de mort, prohibir, la llibertat comença amb una prohibició, siguem realistes, demanem l'impossible. Això recorda una campanya d'una coneguda marca d'esports que diu Impossible is nothing. Ah, sí. Ja no diré la marca. Adidas. Jo crec que no és Nike. No, Nike és Duit, no? És Adidas, sí. Però, ja he dit dues marques? Fatal. Por fi. Sí. Que jo, si ens paguessin encara, És que, aviam, davant d'aquest guió tan rojillo... Home, hem de posar una mica de compensar-ho, no? Encara. Aquí es nota el conservadorisme a mans del tècnic Eduard oficial Gras. Que no oficiós. No es diu així? Oficial que sí. No oficiós. Exacte. Oficiós que no oficial, més aviat. Serà. Us diré una altra per tallar-vos la conversa. Sigues jove, Edu, calla. I encanta això, la Míriam. Bueno, en el camp cinematogràfic podem dir que el gran Jean-Luc Godard ha representat en alguna de les seves pel·lícules aquesta atmosfera de revolució. Exactament. Al final, el film Les Xinoises de Godard va ser el manifest cinematogràfic del 68. Aquesta pel·lícula es va rodar uns mesos abans i va ser una mena d'anunci d'una tempesta imminent. Una pel·li on la seva localització central era un apartament de joves on el llibre roig de Mao era una de les principals i recurrents peces del seu atrezzo. Però val dir que en el seu segon treball, Godard no es va quedar curt. Weekend, també anterior al maig del 68, juntament amb la Chinoise, decretaven la fi del cinema per donar pas a una etapa on els cineastes es qüestionaven quines eren les formes per incrementar la funcionalitat política del cinema. Vaja, que Godard, no?, és un d'aquells visionaris. Sí, no, és pur metallenguatge. Un d'aquells genis que marquen tota una època. Yes. La Nouvelle Vague. No reason to get excited. The thing they call is bold. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us stop talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Sabeu que és curiós? Que jo, tot i no saber-ne gaire de cinema, recordo algunes pel·lícules que parlen també del maig del 68. O que, si no en parlen, bé, estan ambientades en aquella època. És que saps època. De tot, Edu, veus? Ho veus? Em mires amb aquests ulls que et brillen, Míriam, i jo no puc pensar en una altra cosa. Ja se m'ha anat del cap i jo no sé què anava a dir. Sort que ho tinc apuntat. Estic de pel·lis, no? Pues, per exemple, Soñadores, de l'any 2003, de Bernardo Bertolucci, de la que alguns diuen que és una falsificació de l'essència del maig del 68. Va, una simple reconversió en fantasia eròtica. No, a veure, sense treure el mèrit del senyor Bertolucci, que també és un dels grans del cinema molt, actual, fer pel·lícules sobre el passat és bastant fàcil, eh? I, sens dubte, l'aposta de Godard en el seu moment era molt més agosadora. De fet, agosarada... Sí. De fet, a mi la de Soñadores em va deixar bastant indiferent. Vull dir, sí, tenen uns quants detalls superxulos de la Nouvelle Vague, però la veig fluixa, la veig sense... Però potser no era la intenció, no tampoc. Ah, llavors la intenció quina era? Fer el trio, no? Aquell? Sí. Amb la Green, com es diu? No sé, no sé. Eva Green, sí, home, sí. No, no, sí, no recordo. Ha actuat a James Wan, em sembla, més recentment. És una pel·li estranya, eh? Soñadores, a mi m'ha semblat estranya. No sé. A mi m'agrada la idea dels siamesos i tal, i tot això, però... Pues jo trobo que està molt bé, perquè jo no em crec del cert, si la Laia aquí em mataria, potser, em tiraria per la finestra, però jo no em crec que els joves poguessin fer tant, o que es dediquessin a pensar exclusivament en això, en política, en el maig del 68. Jo crec que també és el contrapunt que mai se n'ha parlat, però aviam, els joves tota la vida han estat joves, i els que han estat joves, i han tingut tendència, bueno, tiren cap a passar-s'ho bé, també. I jo crec que el senyor Dere reflecteix bé, molt bé, o no, intenta reflectir aquesta part. Que mai s'ha tingut en compte en el maig del 68. Doncs jo precisament crec que en el maig del 68 sí que es tenia molt en compte aquesta vessant més lúdica o més de llibertat personal que no... Vull dir, eren estudiants, eren joves, evidentment, que necessitaven expressar-se. No sé. Doncs bé, a mi em sembla que és una llàstima, però no tenim més temps per parlar de cinema actual i cinema antic. Crec que hem de seguir, nois, i bueno, mireu, sigui com sigui, el cinema va tenir el paper molt rellevant en el maig del 68, això és obvi. Un dels primers símptomes de la revolta va ser, per exemple, la reacció de la comunitat cinematogràfica, no només la francesa, davant de la destitució de Henry Langlois. Jo no sé si ho pronuncio bé, eh? Ho has pronunciat molt bé. Sí? Langlois, sí, Henri. Henri, és que clar, jo Henry, no? Ja? Fatal. Com a responsable de la Cinemateca francesa per part del ministre cultural. Cineastes com Truffaut, Godard o Resnais... En francès, la S no es pronuncia. No, Resnais. Sí, sí que es pronuncia. Sí? Resnais van dur a terme... La primera, la segona no. Resnais van dur a terme un paper actiu en les protestes que van comptar amb el recolzament exterior de personatges com Chaplin, Jerry Lewis o fins i tot Fellini. Això sí, tot i que Langlois va tornar a la Cinemateca, el recolzament dels cineastes, estudiants i obres i obrers van fer que el Festival de Cannes d'aquell any perdés tot el seu sentit. Home, és que el cinema fou un pilar força important dins dels dies revolucionaris del 68. Fins i tot podríem dir que el maig del 68 no va aparèixer una nova consciència política, sinó també cinematogràfica. Chris Maker, Godard, René... van decidir deixar de banda la seva identitat com a autors i van formar un col·lectiu anònim que sortia al carrer per gravar els anomenats cinetracks, que eren butlletins informatius de 2 minuts, no com el Nodo, bàsicament, que tenien l'objectiu de registrar els esdeveniments i ser una font de comunicació. Ho que seria totalment oposat al Nodo. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work 'cause the vandals took the handle. Probablement la pel·lícula que deia l'Edu abans, Soñadores, sigui la que més us soni, però evidentment aquells dies de revolta van inspirar moltes altres pel·lícules, com per exemple Milo en Mayo, el 1989, de Louis Malle, o Los amantes habituales, de Philippe Carrel, un dels films que jo crec que reflexa millor aquesta realitat. Però i pel que fa a la música, què? Perquè és evident que com qualsevol revolució cultural, la música també va tenir un paper... Si no clau, paper. Important. Exacte. Un paper, estava allà. Estava allà. No sé, explica-m'ho, Míriam. Bueno, com hem dit abans, el grup dels Rolling Stones o cantants com Janis Joplin van escampar pel món amb les seves cançons als ideals del maig del 68. En aquell moment, el rock and roll va ser la música que més representava els ideals d'aquells joves revolucionaris, simbolitzant el canvi, la insurgència i l'inconformisme. I les 5 heures Paris sa ville... ho he dit prou bé, eh? Molt bé, ho has dit. I les... Em torno a repetir. I les 5 heures Paris sa ville de Jacques Lattman es va convertir en l'himne francès del maig del 68, un símbol d'aquella revolució, una cançó que els estudiants es van fer pròpiament seva per indicar aquest canvi, aquesta revolució. Un altre exemple musical que va representar aquell maig és la banda sonora del musical Air, on la cançó Aquarius proclamava els quatre vents l'esperit del 68, demanant la llibertat, l'amor lliure i un món nou. Heu sentit la versió de Rafael? Aquarium, witching home, t'ho juro, no. Un anglès de patata, de Cuenca, t'ho juro. Anglès de Cuenca, m'ha agradat. Està lluny, no, aquest anglès? A Cuenca. És l'anglès que tindria la meva mare. És un anglès que mira a Cuenca. En fi, no desvariem. Un altre dels grans d'aquella època va ser Frank Zappa, un compositor americà que feia des de música sinfònica fins a rock and roll. I del que estem escoltant un tema que es diu Muffin Man. La Míriam fa aixeca el braç. Doncs després d'escoltar l'home Madalena, així catalanitzant els noms de les cançons, i ho sento, però havia de fer aquesta broma, Edu, ja no em miris amb aquests ulls. No, és que estava pensant si l'havia fet jo o no, perquè també ho he pensat abans quan he dit el nom de la cançó. L'Andrea estava dibuixant un muffin, i jo he dit, sí, és l'home Madalena. És que no estava segura, llavors li he volgut dir a la Míriam, muffin de muffin. O sigui, els tres ho hem pensat, però és la Míriam qui ho ha dit, no? Molt bé, Míriam, no sé què faríem sense tu. Portant aquest toc d'humor intel·ligent al programa. Visca. No, manifestant les opinions... Ocultes, no? Subjacents. Exacte. Vull d'aquí, tot ha de sortir subjacent. Fora. No sé si aquí queda bé aquí, però mola. És que estem connectats. Sí? Simbiosi, no? És... No, en fi, després d'escoltar Muffin Man, ho diré en anglès, del gran Frank Zappa, crec que ha arribat l'hora de que us faci una petita o la meva conclusió del tema de la setmana. Jo crec que el maig francès, i crec que la Laia estarà molt d'acord, va influenciar Europa d'alguna manera important. M'encanten les conclusions aquestes, que són com... No volen dir res. Que és el que és. D'alguna manera va influenciar a Europa. No, està, sí. És evident. Sí, és una bona conclusió. Sí, bueno, però no sé com els va influenciar, perquè després del maig del 68, Charles de Gaulle, que era el president de la Quarta República, d'aquella aleshores, quin mal m'acaba de fer això. Bueno, d'aleshores, va sortir més reforçat i va haver eleccions poc després, del maig del 68, i de Gaulle va arrasar. Ah, què? Què hi heu de dir? Aquí? Patidifusa. Vale. Doncs de tota manera, un dels fets més remarcables és el canvi de concepció, això sí, que va patir a la universitat, no només de Sorbona, sinó la universitat en general, que va deixar de ser una institució per elits, que ja va acostar-se a la prole. Probablement aquella revolució popular va ser la darrera que ha viscut el nostre continent i en cert sentit va marcar la fi de la postguerra mundial. I és que aquells joves eren la primera generació que no havien viscut la guerra. No? Però avui què en queda d'aquells dies de revolta? Molts llibres commemoratius, molts. Ojo! Molta tinta i molt paper. Que està molt vers, però vinga aquí a gastar, eh? Ah, això no en diu res, Míriam. Bueno, no cal, jo si vols un dia parlem dels llibres electrònics, que sortiran d'aquí poc al mercat. És que no he sentit ara, és que m'han fallat els auriculars. Bé, és que vivim en una societat amb masses coses com per pensar que ens en falten. No teniu, us heu quedat abrumats, oi, per aquesta afirmació? No, jo estava llegint la nota a tota pàgina que ha ficat la nostra guionista que diu: aviam si tenim un debat interessant amb intencions de conclusió sobre que la nostra societat està una mica anestesiada i bla bla bla i que les quitis i que les quitis disfressades d'animals ens fan perdre el món de vista. Som uns materialistes, eh? Vaja, vaja. Tu t'has perdut una escena. Bueno, tu, Míriam, vaya. I tots els nostres oients. Estic indignada, eh? Sí, jo he tornat a casa encara amb una boca oberta. Però què ha passat? Les quitis disfressades. Ara hem perdut tota la credibilitat que hem tingut amb aquest moment, amb aquest tema de la setmana. Ja podríem fer un programa de quitis disfressades, si voleu. Animalitos. Música. Boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Heading downtown with nothing in my brain. Trying to catch my breath. I comencem les novetats del Mai a la vida amb el disc més esperat del 2008. És el Narrow Stairs de Death Cab for Cutie, s'obren les presentacions i aquesta cançó que estem escoltant es diu No Sunlight. Després n'escoltarem una altra que es dirà Your New Twin-Sized Bed. When I was young, lying in the grass, I felt so safe, no warming bath. Of sunlight, a vast open sky, could do no harm, like an we'll be right back. Després de The Cup i aquest Your New Twin Size Bed, un dels discos més complets en... Ara us presentem un dels discos més complets en català del que portem d'any. És en Roger Mas, musicant a Jacint Verdaguer. Aquest tall es diu Voleu que vos la cante? En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir, companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi, los que plorau entre els pobres, los que frisau entre els rics, los que els dies del desterro comptau per los del neguit, los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. En aquest món tothom plora dia i nit. Si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collint, lo camp de les espines. I seguim amb un grup primaveral, és a dir, que toquen el primavera. Són els Port O'Brien, que acaben de treure el seu primer disc en sèrio després d'un anterior recopilatori de maquetes i singles i coses estranyes. L'àlbum té el bonic nom de All We Could Do Was Sing, i la cançó que escoltem es diu I Woke Up Today. Oh, Acabem les novetats amb una cosa tan maca com Fleet Foxes. Com el 95% dels grups que tractem aquí acaben de treure el seu primer disc homònim, i aquesta cançó es diu White Winter Heimat i és molt bonica. Escoltant l'Estrany de Mishima, anunciem el primer concert de l'agenda de concerts per aquest proper divendres 16, perquè els Mishima estaran a l'Auditori, a la Sala 2. Ben acompanyats. De tots nosaltres. De tots nosaltres i també d'artistes com de la talla de Miki Puig i mi guapa, Helena, mi guapa Miquel, de Facto de la Fe. De què rius? Aquesta informació te la vaig dir jo així de pas, perquè a mi m'ho havien dit de pas. Està confirmat? Sí, jo vaig rebre un mail del management de Mishima que deia que m'hi havia convidat. Perfecte, perfecte. Continuem, perquè per divendres 16 està Estèreo Total, el Razzmatazz. I si us agraden les propostes més de cantautor, dissabte 17 tenim amb Escal com Elade a l'Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet. Los Punsetes i l'Estrella de David, que és un grup que hem de recuperar, a la Sala 2 per dissabte 17. Sala 2 de l'Apolo. Yes. Molt bé. Dimarts 20 tindrem a Envelopes i Eurípides, no? A la Sala Sidecar, aquesta gran sala de Barcelona. No, gran. És petita. És petita, fosca, claustrofòbica, calorosa. Yes. Però m'encant. Però és que té molt d'encant, Sidecar. Un dia parlarem de l'encant de Sidecar. Has demanat les acreditacions ja? Vols que et parli d'un altre encant, que no tindré, si no les demanes aviat? Que tranquil·la, mi pes, que sí, avui les demano. Vale. També per dimarts 20, Deluxe a la Sala Bikini. I dijous 22, Ellos Live, és un grup, Ellos Live. Ellos és un grup molt gran, i Live suposo que vol dir que seran... Que toquen, no? Que no posaran el disco. Exacte. Molt bé. I Miki Puig, DJ, a la Sala 2 de l'Apolo. The New Raimon, versus Madí a la Sala Castelló. És a dir, hi haurà el Ramon Rodríguez, un rato sol, un rato acompanyat. A la Gran Sala Castelló, una altra gran sala de Barcelona. No he anat mai, eh? No? No. Bueno, també el dijous 22 podreu veure la banda municipal del Polo Norte a la presentació del festival Clips al Depósito Legal. Clips amb un gran joc de paraules de l'Hospitalet de Llobregat. Sí. C-L apòstrof Ips amb H. Sí. Perquè quedi clar que és a l'Hospitalet. Sí. Què passa? Un màrqueting ja. Bueno, és el que té. El Corbacho que... no ha deixat sol. No us ha deixat sols. No, em tenen a mi. A bones mans. Em tenen a mi. M'han dit que la banda municipal del Polo Norte està molt bé i estaria bé dintre de poc, ara que podem tornar a recuperar el tema entrevistes, doncs entrevistar-los. Molt bé. Ai, Andrea, saps què diuen dels revolucionaris? Digues. Que el que amb 20 anys no és revolucionari no té cor, però que qui ho és amb 40 és que no té cap. Doncs cap no ho sé, però que molta gent jove no té cor. Sembla que sí, eh? Home, la gent jove potser té cor per d'altres coses. Sí, no sigui per adorar els personatges d'OT. En fi, que tampoc ens posarem transcendentals ara. No, perquè aquest és un programa frívol de tendències. Vinga, Andrea, comença a recitar la nostra presència a la xarxa mentre jo me'n vaig a... aquí a la cantonada, al bar. Doncs bé, fins aquí al Mai d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir diàriament el nostre blog on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes coses més. L'adreça www.com. Has fet la mateixa cagada que jo. No ha sigut voluntària. www.maialavida.com. Per cert, aquesta setmana hi trobareu exacte una interessant entrevista amb els Tiki Phantoms i els Born Losers, feta a l'estudi d'Escàner FM al Centre d'Art Santa Mònica. I visto lo visto, tampoc tenim res a envejar Escàner FM, eh? Visto lo visto! Hola, hola Escàner, eh? Hola. Tenim un fotolog que és www.fotolog.com/maialavida i un MySpace que és myspace.com/maialavida. Ja sabeu, si teniu alguna proposta, suggerència per mi o per qualsevol altre membre de l'equip, també tenim una adreça de correu electrònic que és info@maialavida.com. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants... Laia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard Jota Montoya. L'Andrea Valverde i qui us ha parlat, la Laura Gras. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.